पैर पर गोली लगने की वजह से वो दोनों बॉडीगार्ड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दोनों ने ही अपना पैर पकड़ लिया। गोली की आवाज सुनकर आर्या डर गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जो सीधा उसके पैर पर गिरा, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। आर्या बिना किसी इमोशन के अपने पैर को देखने लगी और रब करने लगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, ये अपनी अच्छाइयों से बाज नहीं आएगा। शिवाय का फोन अब भी राजवीर के ब्लूटूथ से कनेक्ट था। शिवाय ने कहा, मैंने तुम्हें गोली मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशंस के कहा, सर मैंने आपका ऑर्डर फॉलो किया है, दोनों को गोली मार दी। शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुरा कर फिर कहा, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड्स को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो और सबको बोल दो कि किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रघुवंशी मेंशन में लड़कियों की इज्जत होती है, बेशक वो लड़की दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। राजपूत हवेली, 20 से 21 साल की लड़की हॉल में आवाज लगा रही थी। आर्या, आर्या कहाँ गई तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे पास आओ। आज पूरे दिन में एक बार भी मेरे पास नहीं आई, अब क्या मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे पास बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ, बहुत हुआ लुका छुपी का गेम। तभी एक फीमेल नौकर ने उस लड़की को पकड़ कर कहा, दृष्टि मैडम आराम से, आपको लग जाएगी, यहाँ कर बैठ जाइए। दृष्टि ने नौकर का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। दृष्टि ने नौकर से कहा, सुबह से आर्या की प्रेजेंस फील नहीं की, उसे बुला दो, कह देना उसकी दृष्टि दीदी बुला रही है, जाओ एक बार देख लो, कहीं मेरा मासूम सा बच्चा मुझसे नाराज तो नहीं है। वो नौकर कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ बलराज आ गया। बलराज ने दृष्टि के सामने बैठते हुए कहा, दृष्टि आर्या यहाँ नहीं है। दृष्टि ने आवाज सुनकर कहा, बलराज अंकल आप यहीं बैठे हैं मेरे सामने? बलराज ने कहा, हाँ दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ। दृष्टि ने कहा, अंकल आज सुबह से आर्या से मिली नहीं हूँ, कहाँ गई है वो? बलराज ने कहा, वो बड़े मालिक राणा साहब के साथ फार्म हाउस में गई है। दृष्टि ने कहा, अच्छा तो आर्या यहाँ नहीं है, तभी मैं कहूँ सुबह से उसे आवाज दे रही हूँ और वो मेरी बात सुनी नहीं रही है, ऐसे वो फूफा जी के साथ क्यों गई है? वो तो कभी उनके साथ नहीं जाती। बल्कि आप तो जानते ही हैं अंकल, वो तो फूफा जी से डरती है। बलराज ने गुस्से में नौकरों की तरफ देखा और सब नौकरों ने नजरें झुका ली। बलराज ने फिर हंसकर कहा, बेटा वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, अब आर्या को राणा साहब से इतना डर नहीं लगता। दृष्टि बोली, अच्छी बात है अंकल, मैं तो यही चाहती हूँ कि पापा और बेटी के बीच में ये मीठा सा रिश्ता कायम रहे। रघुवंशी मेंशन। फाइनली 1 बजे तक आर्या ने सारे बर्तन साफ कर दिए और सारा गार्डन भी अच्छे से साफ कर दिया। आर्या को देखकर लग रहा था कि वो कितनी बुरी तरह थक चुकी है। आर्या ने सारा काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आर्या ने सवाल भरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो कहाँ पर सोना है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय वहाँ आ गया। शिवाय ने कहा, तुम्हें सोना नहीं है, चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ और पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहना, अगर तुम सो गई तो मैं शौर्य को नहीं छोड़ूंगा। शिवाय की बात सुनकर आर्या डर गई और चुपचाप जाकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से आर्या को ठंड लग रही थी। उसका सूट भी पूरी तरह गीला हो गया था, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी रही। राजवीर शिवाय को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजवीर पर शिवाय के बहुत एहसान थे जिसकी वजह से वो कभी शिवाय से कुछ नहीं कहता था और बिना सोचे बिना समझे बस शिवाय का ऑर्डर फॉलो करता था। वैसे भी आज कमरे में राजवीर ने शिवाय को बहुत कुछ कहकर देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने राजवीर की बात नहीं मानी। इसीलिए राजवीर जानता था कि शिवाय से कुछ भी कहना बेकार है। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, जाकर तुम भी सो जाओ। राजवीर बिना किसी भाव के शिवाय को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। शिवाय करीब 1 घंटे तक आर्या को देखता रहा। आर्या शिवाय से काफी दूर खड़ी थी, थकान की वजह से आर्या से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बार बार आंखें बंद करती और खोलती, लेकिन वो बैठी नहीं बस खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, बेचारी भाई की जान बचाने के लिए सब कुछ सह रही है और वो कमीना फूफा, उस राणा को लगता है कि अगर वो इस लड़की को भेजेगा तो मैं इसे टॉर्चर नहीं करूंगा, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं शौर्य को मारने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। शिवाय ने कुछ देर और आर्या को देखा और फिर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार आर्या पर ही जा रहा था। फाइनली शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर खड़ी हुई थी। आर्या को देखकर लग रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ठंड लग रही है, लेकिन वो बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय की नजर फिर से आर्या पर ही टिक गई। शिवाय आर्या को ही देखता रहा और फिर मन ही मन खुद से बोला, कभी कभी तो मुझे ये राजवीर की बहन लगती है, बिना इमोशन के चुपचाप खड़ी है। दोपहर से इतना काम किया है इसने, लेकिन ना तो रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस चुपचाप किसी गुलाम की तरह काम करती रही। शिवाय ने फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शिवाय ने राजवीर को फोन करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, राजवीर सो गया होगा, सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे खड़ा रहता है, थक जाता है। मैं खुद ही इस लड़की के लिए कुछ पीने के लिए ले जाता हूँ, मुंह जल गया था इसका, मैंने ठीक से पानी भी नहीं पीने दिया। थोड़ी देर बाद शिवाय किचन में गया। शिवाय ने अपने दिल की बात मानकर आर्या के लिए हॉट चॉकलेट बनाया। तभी शिवाय के दिमाग ने कहा, ये तो क्या कर रहा है, शौर्य की बहन की केयर कर रहा है, कहीं तो उस छुई मुई को देखकर पिघल तो नहीं गया, कहीं तो अपना बदला तो नहीं भूल गया। तू भूल गया एक्सीडेंट में तेरे कितने परिवार वाले मर गए थे। अपने दिमाग की बात सुनकर शिवाय रुक गया और वापस जाने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आई, वो 4 बजे से काम कर रही है, भूखी होगी, कब से ठंड में खड़ी है, दुश्मनी अपनी जगह है और एक लड़की की हेल्प करना अपनी जगह, एक्सीडेंट तो शौर्य राजपूत ने किया था ना, तो फिर इस छुई मुई को किस बात की पनिशमेंट। अपने दिल की बात सुनकर शिवाय फिर से गार्डन में जाने लगा, तो उसके दिमाग ने कहा, अपने दिल की मत सुन, दिल की वो लोग सुनते हैं जो कमजोर होते हैं, तू कमजोर नहीं है, तू एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके साथ डील करने के लिए वर्ल्ड का हर बिजनेसमैन तरसता है, और तू उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाकर ले जा रहा है। शिवाय को गुस्सा आने लगा और उसने एकदम चिल्लाकर खुद से कहा, बस करो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूँ बाहर उसे हॉट चॉकलेट पिलाने। शिवाय गिलास लेकर बाहर आ गया तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे खड़ी हुई ठंड से कांप रही थी। शिवाय ने उसे हॉट चॉकलेट देते हुए कहा, ये लो पी लो। आर्या ने अपने कांपते हाथों से गिलास को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे गिलास पकड़ा नहीं गया और नीचे गिरकर टूट गया। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या के बाल पकड़ते हुए कहा, तुम खाना डिजर्व ही नहीं करती, मैं शिवाय रघुवंशी जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता, आज तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाया, और तुमने क्या किया, तुमसे हॉट चॉकलेट पकड़ा भी नहीं गया, अब खड़ी रहो भूखी प्यासी, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर तरस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। शिवाय ने झटके से आर्या के बाल छोड़ दिए और आर्या जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आर्या अब भी पूरी तरह कांप रही थी। शिवाय गुस्से में आर्या को देख रहा था। शिवाय का गुस्सा आर्या के लिए बढ़ता जा रहा था। अचानक ही शिवाय को पता नहीं क्या सूझी कि उसने आर्या की बाजू पकड़कर उसे उठाया और खींचता हुआ स्विमिंग पूल के पास ले आया। अगले ही पल शिवाय ने आर्या को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। फिर शिवाय ने अपना मोबाइल निकाला और आर्या की वीडियो बनाने लगा। आर्या छटपटा रही थी, रो रही थी, लेकिन शिवाय को आर्या पर तरस नहीं आया, वो तो आर्या की वीडियो बनाने में बिजी था। करीब 30 से 40 सेकंड की वीडियो बनाकर शिवाय ने मोबाइल वहीं रखे एक मेज पर रख दिया और आर्या को जेब में हाथ डालकर देखने लगा। शिवाय स्विमिंग पूल की बाउंड्री एरिया पर इधर उधर चलता हुआ खुद में बड़बड़ाया, तड़पो छुई मुई, तुम जितना तड़पोगी तुम्हारा भाई उतनी जल्दी यहाँ आएगा, जब वो तुम्हारी ये वीडियो देखेगा तब उसे एहसास होगा कि मैं उसकी बहन के साथ क्या कर रहा हूँ। शौर्य को तो आना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा वो फूफा उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शौर्य की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। आर्या बुरी तरह छटपटा रही थी और शिवाय उसे देख रहा था, पर फिर आखिरकार शिवाय को आर्या पर तरस आ ही गया और उसने स्विमिंग पूल में जंप लगा दी। शिवाय तैरता हुआ आर्या के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक हाथ आर्या की कमर पर लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा, तब शिवाय ने महसूस किया कि आर्या बेहोश हो चुकी है, और ये देखकर शिवाय की लगभग सांसें ही रुक गई। शिवाय ने आर्या के गालों को थपथपाते हुए कहा, छुई मुई, आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन आर्या ने आंखें नहीं खोली। शिवाय जल्दी से आर्या को लेकर स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। बाहर आते ही आर्या सीधा शिवाय के ऊपर जा गिरी। शिवाय स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटा हुआ था और आर्या बेहोशी की हालत में शिवाय के ऊपर। आर्या का सर शिवाय की गर्दन के पास था। शिवाय के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। शिवाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्या जब जब उसे छूती है उसके दिल की धड़कन इतनी तेज भागने क्यों लगती है। आर्या ना समझती, लेकिन शिवाय नहीं। शिवाय अच्छे से जानता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस होता है। कहीं ना कहीं आर्या शिवाय के दिल में बैठ चुकी थी, लेकिन शिवाय ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो शौर्य की बहन थी। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। शिवाय ने हल्की सी करवट ली तो आर्या शिवाय के नीचे आ गई। आर्या की आंखें बंद थी। शिवाय ने आर्या के गाल को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, छुईमुई उठ जाओ। दो तीन बार आर्या का गाल थपथपाने पर आर्या ने धीरे से आंखें खोली। जैसे ही आर्या ने आंखें खोली, शिवाय ने अपने डर को कंट्रोल कर लिया। शिवाय इसीलिए डरता था कि कहीं आर्या को कुछ ना हो जाए। अगर आज आर्या को कुछ हो जाता तो शिवाय कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। आर्या को पता भी नहीं था कि शिवाय की जान पर बनाई थी। शिवाय लाख बुरा हो, लेकिन ये बात सच थी कि शिवाय को बस शौर्य चाहिए था, और वो आर्या को बस इसीलिए टॉर्चर कर रहा था ताकि शौर्य जल्द से जल्द रघुवंशी मेंशन आ जाए, वरना आर्या को टॉर्चर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब आर्या शिवाय की आंखों में देख रही थी और शिवाय आर्या की आंखों में। शिवाय ने आर्या को देखा तो उसकी नजर फिर से आर्या पर ही टिक गई। आर्या के गीले बाल उसकी गाल पर चिपके हुए थे। शिवाय ने धीरे से आर्या के बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। पता नहीं शिवाय को क्या हुआ था कि वो एक बार फिर आर्या की खूबसूरती में खो गया और धीरे धीरे आर्या की तरफ झुकने लगा। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसकी तरफ क्यों झुक रहा है। बलराज ने दृष्टि से झूठ क्यों बोला? क्या दृष्टि कभी जान पाएगी कि उसकी बहन कहाँ है? क्या शिवाय के जज्बात आर्या के लिए बदल रहे हैं